narito ang saya. May dalawang puso, daigdig na kay ganda. Sa kanilang mata, mapapanaag pa. Ningning ng pagsinta, ukol sa isa't isa. Kahapon lamang ay magkahawak pa sa isang landasin na ngayon nagsanga. Pagkamat may ngiti, balat kayong saya. Magkabalikan pa kaya mapapanaag pa. Ningning ng pagsinta, ukol sa isa't isa. Kahapon lamang, pag-ibig ay wagas. Animoy batis na di magwawakas. Ngunit ba't na thank you.